dat hij afgevallen is tot deze dag toe. door de overste de Filistijnen werden zeer toornig op hem. En de overste de Filistijnen zeiden tot hem, doe de man wederkeren, dat hij tot zijn plaats wederkeren, waar je hem besteld hebt, en dat hij niet met ons aftrekken in den strijd, omdat hij ons niet tot in het tegenbetijden worden in den strijd. Want waarmede zou deze zich bij zijn Heer aangenaam maken, is het niet met de hoofden deze mannen, is dit niet die David, van de welke zij in de rij elkander antwoorden, zeggende, Saul heeft zijn duizenden geslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen riep Achis David en zeide tot hem, het is zo waarachtig als de Heere leeft, dat gij oprecht zijt, en uw uitgang en uw ingang met mij in het leger is goed in mijn ogen, want ik heb geen kwaad bij u gevonden, van die dag af dat gij tot mij zijt gekomen, tot deze dag toe, maar gij zijt niet aangenaam in de ogen der vorsten, zo keer nu om en ga in vrede, omdat gij geen kwaad doet in de ogen van de vorsten der Filistijnen. Toen zeide David tot Achis, maar wat heb ik gedaan, of wat heb gij in uw knecht gevonden, van die dag dat ik voor uw aangezicht geweest ben, tot deze dag toe, dat ik niet zou gaan en strijden tegen de vijanden van mijn Heer en Koning. Achis nu antwoordde en zeide tot David, ik weet het voorwaar, gij zijt aangenaam in mijn ogen als een engel Gods, maar de overste der Filistijnen hebben gezegd, laat hem met ons in deze strijd niet optrekken. Nu dan maak u morgen vroeg op met de knecht uw heren, die met u gekomen zijn. En als gij lied u morgen vroeg zult opgemaakt hebben, en het uw lieden licht geworden is, zo gaat heen. Toen maakte zich David vroeg op, hij en zijn mannen, dat zij dus morgens weggingen om weder te keren in het land de Filistijnen, daarentegen togen op naar Jezreel. Dat uw toren niet ontsteken of onder ons voortbreken, die we onszelf waardig hebben gemaakt. Mocht u behagen te midden uw torens des ontfermens te gedenken na de aangebrachte gerechtigheid van uw lieve zoon, om in de kortstondigheid van het leven de beginselen des eeuwige levens uit vrije gunsten door uw woord en geest mochten ontvangen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes amen. In de eerste plaats een waarschuwing voor ieder die met een auto rijdt, om toch zonder zijn auto niet voor die kerkdeur te zitten. Zulke dwaas het mooi niet meer doen, wie toch gedaan heeft. Want bij het minste wat er gebeurt, er kan niemand uit. Dus laat ons dit gezegd zijn en ook gezegd blijven. Met dunkt, het is duidelijke taal voor een ieder, dat niet kan. In de tweede plaats, dat bij welzijn aanstaande dinsdag de school weer begint. En dan is de gewoonte dat we daar kerkelijk een aanvang mee maken. Zodat alle kinderen van de hoogste klas en van de laatste, ja zelfs de kleuters, in de kerk komen met hun onderwijzers en onderwijzeressen. Waar hebben we dan een ogenblikje met die kinderen en die ouders en het schoolpersoneel een woordje spreken, wat doorgaans nog wel aantrekkelijk is om zoveel kindertjes bij elkaar te zien. Mag ik daar in ieder aan herinneren, wanneer hij niks doet, genegenheid en gelegenheid om dat eens mee te bezoeken. Zijn de kinderen der gemeente, al zijn het niet per se uw kinderen, en de kinderen der gemeente, dus dan zijn het onze kinderen. En ten andere, dan zucht ik ervan. Dan zijn de vruchtgevolgen van de zonden allerbitterst. Hoe bitter moet dan de zonde zelf niet zijn als ze zijn gelegd. Om er maar iets van te noemen. Gistermorgen zijn we naar het rusthuis geweest in de Ment. Dat is daar in Veenendaal. Daar is dan weduwe Meijer. En weduwe Lonkhuizen, die worden daar verzorgd en verpleegd. En de macht dat door omstandigheden nog gaan zoals het nog gaat. Maar we zagen daar een vrouw, zo krom als een hoepel zeggen ze wel. Helemaal met de neus betrekkelijk op de grond. Dan liep ze van deze wand naar die wand en van die wand weer naar deze, van deze weer naar die en zo ging dat maar door. Dat is toch een mens, he. Dat is toch een mens, he. Er zijn toch geen woorden voor. Dat beeld der zonden, als dat geopenbaard wordt in lichaamsleden, dan worden we op aardallen gedrocht, terwijl we nog op aarde leven. Zie daar de wrange vruchten van het verschrikkelijkste kwaad der zonden. Gisteravond heb ik mijn avond nog bijna weer doorgebracht in het ziekenhuis. Ik werd er nog weer opgebeld door familie van Piet Nijster. Hij is er nog. Meer durf ik niet te zeggen. Meer kan ik ook niet zeggen. Ik dacht gisteravond, en dat zei de hoofdzuster dan ook, dat kan wel ieder ogenblik aflopen. 44 jaar. In coma, meest niet aan kan roepen, een mens. Moest nou weer zeggen, oh God, wat is toch een mens? Daar zijn toch geen woorden voor. En ondertussen werden we opgebeld. Van die weduwe van Toon van Laar. Van Wekerom. Die met een hartinfarct naar het ziekenhuis gebracht is. Ik ben er nog wezen kijken. Het viel op zichzelf nog niet tegen, maar de zuster zei toch, we kunnen er nog niks van zeggen. Het is allemaal nog afwachten. Toen ben ik gelijk even doorgelopen naar vrouw Pol van de familie Pol en de Thomaslaan. Dat mens die denkt, is een klein jaar geleden ook met een hartinfarct naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig weer thuis maar gekomen. Poosje thuis. En toen moest ze weer in het ziekenhuis van de nier geopereerd worden. En dan was de mens een dag thuis en krijgt zijn broer. Legste dag. Half lang. Wat moet je zeggen. O God, wat zijn toch de zonden. Wat zijn toch de zonden. Allerverschrikkelijkst. En dit is nou allemaal nog maar tijdelijk. Het is nou allemaal nog maar in het lichaam. Dan zwijgen we nog over het doen van die namaals, waarbij het tijdelijke niet met een druppel water te vergelijken is. Om 10:00 gisteravond, toen werden we nog weer gebeld door de familie Dros van Lunteren. En daar was dan nog weer een aantrekkelijk bericht. Je bent al bang als de telefoon gaat, geloof je. Zie je tegenwoordig tegenop als de telefoon gaat. En er stond de vader en die zei, het gaat altijd nog met kleine stapjes de goede richting uit. Ze hoort ons nu, al kan ze niets zeggen, maar als we weggaan, dan kan je zien dat ze het hoort dat we heen gaan. Nu net voordat ik hierheen kwam, riep mijn vrouw de telefoon. Ik dacht, zou Piet Nijssen zijn? Of vrouw Pol, alles flits gelijk door je gedachten. En dan word ik opgebeld uit Wageningen, van de familie Sieveling. In dat huis heb ik destijds Baas begraven. Dat hun vader weggebracht was, ook in een zeer ernstig geval der longen, waarvan ze ook zeer bevreesd waren. Zie daar, we waren allemaal op één dag. En wij zwemmen in de zonde. En alles wat ziek is, wil beter worden. Maar zelden kom je een mens tegen die meer smart van de zonde heeft van de wonder. De Heere mocht onze gemeente en die mens die met een ernstvolle ziekte om zijn naams wil gedenken en nog een weinigje uitstel schenken van een dood die toch verwacht moet worden en net nog bij tijd tot God bekeerd mocht worden. Nog dit er nog bij, dat we ook gistermorgen nog weer een ogenblikje bij Ab van Beek geweest zijn, die jongen die toen door die spot tegen de grond geworpen is, dan moet je weer zeggen, o God, wat is een mens. Daar zit een jonge man, nog in 30 jaar, denk ik, een vrouw met 2 of 3 kindertjes, en hij kan geen been staan of woord gaan. Dan zei je, oh God, wat is toch de zonde. Mochten we toch eens iets van inleven, jong en oud. Want we zitten weer in de tijd dat die heidense week zich hier in Eden ook weer zal openbaren. Het is net of de mens zegt, wij gaan door. En God zegt, ik ga ook door. Het is net of die mens zegt, wij doen wat we altijd gedaan hebben. Nog uiterlijk geen verandering, nog minder innerlijk. Maar God gaat door jongens en meisjes. Ik vraag je beleefd, aan de hand van Gods woord, ga alsjeblieft niet naar het heidense feest. Doet het alsjeblieft niet. Doet het niet, jongens. Je kan daar alleen je schuld groter maken, je oordeel zwaarder maken en je hel dieper maken. Ik smeek het je, jongens, meisjes, ik bid tot u. Doet het niet, doet het niet. De zonde die je niet in doet, zijn nooit belast wordt. De schuld die je niet maakt, zal nooit betaald hoeven te worden. Arme jongens, God beware je ervoor. Want we liggen op de rand van het land ondergang. We liggen op de rand en die geluk van zijn graf. En daar zo op te dansen en te huppelen op die rand. Als je wegvalt, val je voor eeuwig weg. Zonder ooit meer een herstel van lichaam of ziel beiden. Laat je nog waarschuwen. Luister naar je ouders, kinderen. Luister naar je vader. Luister naar je moeder. Voordat je er niet meer naar kan luisteren. En zou wensen nog een keer een bestraffing te mogen ontvangen. Nu zou u een aandacht nog een ogenblikje bepalen. Bij 1 Samuel 30. We zeiden 1 Samuel 30. En daarvan het 6e vers, waar Gods woord aldus luidt. En David werd zeer bang. Want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen des ganse volks waren verbitterd. En iederlijk over zijn zonen. En de over zijn dochteren. Doch. David sterkte zich. In den Heere zijn God. Tot dusver. Vragen vooraf om de hulp te steren. We zijn allen even stuif diep afhankelijk, Heer. We zijn ook krachtens, bonds, breuken, alle even sterfelijk en verdoemelijk ook. Daar is krachtens, bonds, breuk niets beter en ook niets slechter. En de smet en de schuld zit bij elk mens even diep. En de schuld is bij elk mens even groot. En al wat eruit voortvloeit, dat is zonde. Dat is een zondigende, doorgaande zonde die niet op kan houden met zondigen. Gij had het wel met ons gemaakt, we hebben zelf een hel gemaakt. In ons hart, in ons leven en ook buiten dit doodsleven. Gij had ons in vreugde geschapen, die goddelijk was, die ziel verzadigen, en wij hebben onszelf gestort in een zee van jammer, in een zee van ellende, in een zee van moeite. We hebben onszelf een ijzeren juk om den hals gedaan, waarvan uw woord getuigt dat onze nek een ijzeren zenuw is en ons voorhoofd van koper is. Weigeren schaamrood te worden, dat er niets meer op aarde geschieden kan waar een mens bij stil zal staan ook. Aangaande die familie in Canada, die onder ons zijn, waar ook in deze achterliggende week door een spel de knop van uw goddelijke majesteit in een revelstorm is geopenbaard, dat huis en haard en vee, alles wat er was, gelijk als begraven. En de man er nog uitgekomen door een wonder, en zijn vrouw dood vond in de keuken. O God, wat een ellende toch. En nu is er geen grotere ellende te moeten zondigen. Dat is de grootste ellende. Dat is de smartelijkste ellende. Want het is alleen de zonde die de hele wereld tot een hospitaal gemaakt en tot een krankzinnig gesticht. En de zwaarste oordelen over de aarde en allen zonden en goddeloosheid geopenbaar, zowel als ook in ons land, waarvan uw woord getuigt, De Heere sprak wel tot me, dat ze de roepstem. Die waren vele, vele. Ook onder ons gaat er niemand ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. Er gaat niemand ongewaarschuwd naar de dood. Er gaat niemand ongewaarschuwd naar de hel. Alles wordt nog gewaarschuwd. Macht is met kracht. Met almachtige genade. Toegepast en ingedrukt. Opdat we net bij tijd in een wegzinkend Europa nog werden overgebracht in het koninkrijk van de Zoon uw welbehagens. Gij mocht de slagen waar ze zijn, zowel in ons land als buiten ons land. Nog stellen tot een hamer en tot een vuur, om daardoor gearresteerd en daardoor bekeerd. En van God geleerd dat er geen onrecht geschiet. Met alles wat op de wereld geschiet. Opdat de zonde bitterder dan de slagen. En de schuld smartelijker dan de oordelen. Verwaardigd mochten worden. Met uw knechten en bijbelheiligen. De zonden in te leven en mijn smart uit te zien naar de vergeving der zonden. Laat om uw naams willen onze oren doorstoken, onze harten verbroken, de waarheid naar binnen vallen, opdat wij door middel van waarheid en genade mochten ervaren weer nederig val te voeten. Zal van hem zijn wegen leren. Om door u geleerd te mogen worden. Aan alles te sterven. Behalve aan het sterven van Christus. Aan alles gedood. Behalve aan de dood van Christus. Aan alles begraven. Om met hem opgewekt te worden. Tot een nieuw leven. Heere, gedenkt onze zieken. Ernstige, ja zeer ernstige, nabij de dood. Nabij de dood, u staat daar boven. Hebt de dood overwonnen. En voor uw kerk verslonden. Tot eeuwige overwinning. Zouden die arme mensen die aan het graf toe zijn. Nog net bij tijd gered. Gelijk de moordenaar van Calvaria. Die ook niet anders kon denken, boven mij de toren Gods en onder mij de hel der rechtvaardigheid. Door de oneindige barmhartigheid en vrije genade in de verheerlijking van al de goddelijke deugden. Door den dood van die enige en eeuwige middelaar als een verloren zondaar. Net bij tijd, gegrepen met een verbondskreet, gezaligd door een goddelijke zaligmaker, gestorven om een eeuwig paradijs te mogen ontmoeten. Gedenkt onze weduwvrouwen, de welke meestal geslagen mensen over de wereld gaan, alleenig te smart. Gemist is 24 uur op de dag. Heren die roepstemmen, die ook zoveel onder ons zijn, mochten geheiligd worden tot wegstem. Overigens moet uw naam ook erkennen, dat gij al die weduwen nog moed geeft en nog kracht geeft, en nog lust voor een arbeid, en dat u ze onderhoudt. En stoffelijk nog schenkt wat daarin van nodig is. Gedenkt ook onze weduwmannen, de welke hun rit verloren, dus hun hulp verloren, hun kracht verloren, hun samensprekingen verloren, zowel als samenlevingen. Gij mag al die smartelijke dingen die met niets vervangen kunnen worden. Dan alleen door uzelf, om uzelfs willen, uit uw trouwen zoen verbond, te stellen tot een geestelijke zegen ten leven. Gedenkt ook alle uw knechten over het ronde der aarde waar ze ook zijn. U weet wie ze zijn. U weet ook waar ze zijn. Gij mocht ze nu diep verzondigd, zowel door hun als door ons, om de offer aan de Jezus, de bazuin voor hen blazen, opdat die blazen mochten een wee en een wel. En rechtvaardigheid en oneindige barmhartigheid, dat die blazen mochten leven of ten dood. En het u behagen mocht uw woord te gebruiken, wat ge van oud zo menigmaal gedaan heeft, ook onder ons nog te doen en te grijpen met een eeuwigheidsgreep waaruit ze gaan grijpen naar het eeuwige leven. Heere, help ons, ach, help ons. Leg de zaken in onze harten en een gepast woord van eenvoudigheid op de lippen. Laat al die waarschuwingen en bestraffingen ons eens maar geraken. Want er is niets wat ons raakt, Heer. Tenzij we door God geraakt worden. Waarin uw woord getuigd ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de dood. En Christus zal over uw licht. En waar ook in deze week onze kinderen weer ten schole zullen mogen gaan, zover we het zien, mocht u ze gedenken en alle degenen die geroepen worden ze onderwijs te geven, de rechte grondstukken, de redige waarde op een kinderlijke wijze voor te mogen stellen en ze te onderwijzen, niet alleen de burgerlijke zaken, maar in zonder over de geestelijke zaken die ten eeuwige leven strekken. Zegen het onderwijsgevend personeel met ernst en met eerbied, met licht en verlichting, opdat ze met die kinderen leven mochten als de hunne en ook mochten beseffen eenmaal. Staan we met al dit zaak voor het aangezicht van hem die rechtvaardig oordeel vellen zal. Ook over ons ambt als meester. Ook over ons leven als onderwijzer. Ach, ontfermt u over de gehele school. Over de kleinste, zowel als over de anderen. En zegent het personeel. Met opening des woords. En toepasselijk in de harten van ons zaak. Verleen ons om uw naams. Uw hulp, o getrouwe verbondsgod, die meer dan duizendmaal uw hulp geschonken, geopenbaar, en die heden en gisteren dezelfde zij tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 89, en daarvan 13 en 14. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefde gaven afgezonden. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht per regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden zoeken met de roe en bittere tegening. En wat er verder volgt, zeggen de 13 en 14 van de 89ste psalm. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid en de liefde gaven uit. Thank you. Lachen. David, wiens naam wij meermaal herhaald hebben betekenende en blijvende, beminde des Heer. Dat verandert nooit meer. Dat verandert nooit meer. Heb je gezongen? Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Het is of God zegt, die kan op mijn naam hoor. Als ik wat beloof, dan komt er vervulling dat. En als ik wat zeg, dan is dat de waarheid dat. Vandaag en morgen ook. En overmorgen. Want de inhoud des Bijbels is bedreiging en belofte. Inhoud des Bijbels. De inhoud van de Bijbel is zonde en genade. Gelukkig heet. Gelukkig. Als er alleen zonde was, was rechtvaardig. Want we zijn alle dood en doenbaar. Maar nu openbaart zich dat woord genade met een eeuwigheid zwijgt. Dat is net zo wijd als God is. En dat is van eeuwigheid uitgedacht. En dat is in de tijd aangebracht. En dat wordt in zijn kerk ingebracht. Voordat het de wereld uitgebracht wordt. Zijn zondaars. We hadden nooit geen Bijbel heilige gehad als God ze niet gemaakt. Neem de eerste maar. Heb ooit iemand een grotere moorddadigheid kunnen openbaar dan onze eerste vader Adam. Is zichzelf vermoord met al zijn nakomelingen. En genade was nog wijder. Als zijn moorddadig kwaad. Want genade heeft hem gered. Door een tweede Adam. En dat is Christus. Zijn genade is onpeilbaar. Naar de woorden Gods gangbaar en bestaanbaar vandaag, morgen en overmorgen. Zolang die moordenaar leeft. En net voordat hij stierf werd hij gered. Net voordat hij de laatste adem uitblaas werd hij beademd. Door vrije genade. Het was bijna te laat. Maar genade komt nooit te laat. Wanneer David in de eerste 10 jaren vanaf zijn zalving, de tijd der vervolging, de tijd van vernedering ingaat om hem rijp te maken voor de troon. Om hem een geschonken kroon te geven, zelfs nog anders zeggen. Om de verzondigd hebbende belofte. Dat is een eeuwige verbondstrouw toch te vervullen en te bevestigen. Dat is genade. In dat 27e hoofdstuk, daar wordt David de vervolging moe. Kan verstaan. Kan verstaan hoor. Altijd de dood op de hielen. Altijd wakker worden met een vijand die je zoekt te doden. Dat is een vleesverterend en een moedbenemend leven. Een moedbenemend leven. Stel maar eens voor dat je dag aan dag met grote pijnen en smatten op je leger legt. Dan is net of nooit meer ophouden zelf. En of daar nooit geen einde meer aan komt zelf. Zo zegt David in zijn hart. De Heer had niet gezegd hoor, maar David zei in zijn hart. Nadat hij in dat vorige hoofdstuk nog zo wonderlijk gered was. De wonderlijkste mensen, de vreemdste mensen, die meest niet verstaanbaar zijn in hun klanken, zijn Gods volk. Heden is alles licht en heden is alles donker. Heden bezitten ze alles en heden bezitten ze weer niet. Er is geen volk dat zoveel veranderingen der gedachten meemaakt in leven als God zorgt. In een mooie zin denken, dat vloeit allemaal uit een onveranderlijk goddelijk zijn en wezen, al die veranderingen. En dan kunnen we die veranderingen noemen, veranderingen in zijn werk, maar onveranderlijk in zijn wezen. Zodat hij altijd beoogt zijn eer en zijn lof wat boven alles staat en over alles gaat. En daar in het huil van zijn volk. David loopt weg van God, dat is geen wonder. Het is veel groter wonder als een mens bij God blijft, want dat is van God. Dat de weggelopen het hem allemaal geleerd van onze grootvader Adam. En dat nooit met terugkeer hem allemaal van hem overgenomen. Adam maakte geen alarm geschreid toen hij gezondigd had, of er nog een middel was. Of hij nog bekeerd, nee. Hij dwaalde maar door, al maar door. En als God hem niet tegen had, hij net zo lang gedwaald tot zijn eindpunt de hel geweest. En dan moet je niet denken dat wij een ander hart hebben, Adam hoor. Moet je niet denken. Want zolang hem in die gedachten gekluisterd zit, hij toch wel anders binnen Adam. Dan zullen straks onze ogen open gaan en dan zullen we precies zien wat we hebben gedaan. In toerekening, erf en dadelijke zon. En als dan David naar het heidense land gaat, de man doet het toch niet. Heeft God je ooit verlegen laten staan daar? Heeft hij je wel eens laten zitten in uiterste nood? Heeft hij wel eens gezegd, ik help je niet meer? Hij heeft toch geen reden, man, om een andere God. Beste, je hebt een beste God. Je hebt een enigste. Je hebt de waarachtigste. Die in de uiterste nood dan altijd zal zeggen, God die helpt de nood. Hij heeft wel eens ervaren. Is in Sion, dat is een volk, Sion. Een berg zijn er heiligheid. En omdat God zijn genade kwijt wil, maakt hij vaten door genade voor genade. Want is die mens niet eigen hoor, om hemzelf een vat voor genade te maken. Want dan moet je naar de hel toe. Kan toch niet? Dat kan toch niet? Maar God maakt zelf vaten. En dan is een opening van schuld der goddelijke rechtvaardigheid en der verdoemeniswaardigheid het geschikste vat waarin genade ingegoten wordt vanuit het welbehagen God. Wij zouden maar als een goed mens zalig willen worden, maar een goed mens is zalig en anders ben je niet goed. Want dan zijn je in Christus net zo goed als dat Christus is. Dat is het. Die mens wil niet wezen wat hij is. En niet zijn wat hij zichzelf gemaakt. David leeft 16 maanden. Dat hij geen psalmpje meer van hem hoort. Geen gebedje meer van hem leest. Geen nood meer, geen ellende meer. Hij leeft daar gerust en vleeselijk gaat hem goed. 600 mannen als zijn kreetje en zijn pleetje. Die hem dag en nacht volgen. En die er leven voor hem af willen leggen. En hij valt in en hij valt uit en hij wint overal. Hij zegt, nou ja, ik ben wel geen koning over Israël, maar ik ben toch ook wel een heel beetje koning. Koning over deze 600. En we leven rijkelijk en koninklijk in Zikla. We hebben een ruime stad, dat kunt u best uithouden. Kunt u best uithouden. Als dan David gelegen had, hij heeft nooit meer teruggezien hoor. Hij heeft nooit meer teruggezien. Dat er geen afval der heiligen is, dat zit hem niet in de heilige hoor. Dat zit hem in de oneindige verbondstrouw van Jehovah. De welke betuigt. Ik de Heer, worden niet veranderd. Ik heb ze niet verkoren onder gebeden. En ik zal ze onder zonde niet verdoen. Ik zou haast zeggen, denk er nog eens over. 16 maanden. En dan de man naar Gods hart, zo lang buiten Gods hart. David, ik ben bang dat er straks een storm komt. Dat er straks een orkaan komt uit de noorden. En dat God over u openbaren zou. Zou u niet één keer zijn? Nooit, nooit. Ik voel wel dat het niet goed gaat, maar het is me even onmogelijk om in te keren. Als God er niet aan te pas komt, dan ga ik met alles voor eeuwig verloren. Ik zit hier goed, vlees gaat me goed. En ziet. 10 jaar, heel stukje. Is David vervolgd, maar dan eindelijk gedenkt God aan zijn verbond en aan zijn woord en zijn belofte. Maar die wordt anders vervuld, dus daar David gedacht dat hoor. Die belofte van zijn koningschap zal door zo'n weg heen komen waar geen weg meer is. En die zal door loutere genade, alleen genade, openbaard en geschonken worden. Hij was zo bevriend met Achis. Oh ja. Achis, je bent mijn engel God. Ik stel mijn vertrouwen nog meer op u, David, als op al mijn vossen. Moet toch eens denken. Een vriend van de duivel. Een vriend van de afgod. Een vriend van dien God die waardig is uitgeroeid. Daar zit David in het huis van Achis. De afgodendienaar. De vijand van God en van zijn volk. Man, wat doe je daar toch in? Wat doe je daar toch daar? Je hoort dat toch niet? Ja, dat voel ik wel. Dat voel ik wel. En ik ben ook wel eens bang dat het niet zo lang meer goed zou gaan, maar ik kan niet ophouden. Ik kan niet ophouden. Maar man, je hebt toch zoveel genade. Hij zet die leg daar, alsof ik ze nooit ontvangen. En die leg in zo'n dode wetenschap. Dat er de minste naar de bijt niet uitgeboren. Rechtvaardigmaking en wetenschap van ons kindschap. En zo in de dood. Dat hij de dood invoelt, aanvoelt en bevoelt. Dat zegt, hoe kom ik er ooit meer uit? Kom ik er ooit meer uit? Dat men in de stand van zijn leven. Nog veel dieper ongelukkiger en verloren wordt. Als dat men ooit in zijn staat geweest. Probeer dat maar te onthouden. Dan gaan we weer verder. Daar brengt een oorlog uit. David was toch de koning gezalfd naar 1 Samuel 16 over Israël. Toch niet over de Filistijnen. Hij was toch gezalfd met een hoorn. Zou dan die hoorn toch breken? Zou dan die hoorn te verbreken zijn gelijk te krijgen van Saul? Nooit. Dan moet God sterven. En God is mens geworden om te kunnen sterven. Maar na zijn godheid is hij onsterfelijk. Een oneindige geest. Die alleen te bewonderen, maar nooit te doorwonderen is. Daar worden ganse leger der Filistijnen samengeroepen. En dan moet de voorgaande hoofdstuk ook eens lezen, het 28. Ach, je hebt vanmiddag een beetje tijd. Moet je op je gemakje lezen, jongen. En welke dodelijke, ontzaggelijke wanhoopsbenauwdheid die naar hem is Saul vervalt. Hij voelt het. God hoort me niet meer. God luistert niet meer. God helpt me niet meer. God is tegen mij. En God tegen is alles tegen. Die man heeft benauwd gehad hoor. Ontzaggelijk benauwd. Ontzaggelijk benauwd. Als het spreekwoord waar was, wij nog wel eens zo. Dat de mens zich nood leert bidden, dan had hij een gebed gehad, maar hij had het niet. Hij had het niet hoor. En Judas ook niet hoor, en het was toch wel nood. Oh ja. En een nood zonder gebed is een hel. Dat is een hel. Want daarin, der goddelijke uitgieten der rechtvaardigheid, des eeuwige toren God, jongen al, daar is alleen maar een wanhoopsgebed. En wat is een wanhoopsgebed? Dat vloeit uit vijandschap en eeuwig verzet. Luister maar. Daar zegt de waarheid van, bergen valt op mij, opdat ik Christus niet zie. Christus is die mensenheld, wat juist voor de kerk de hemel uitmaakt. Want in de toren des lams eden, waardoor wij straks geoordeeld zullen worden, en de toren des lams is nog oneindig zwaarder dan de toren van God. Want de toren Gods is krachtig de bondsbrug. Maar de toren des lams is alleen kruist hem, een verwerping van het lam. Dat is de diepgaandste toren. De verwerping van de medicijnen. De verwerping van de genade die voorgepredikt wordt. Daarop volgt de toren des lams. Dan zeg ik, man, is het wel zo erg? Dat kan ik je niet zeggen hoor. Ik zeg maar een paar woorden. Maar zeggen kan ik u dat niet. Ik stamel er maar van hoor. En dan gaan de vorsten en de overste, koning Agus in hun legers voorbij. En David in de achtertocht, want Agus die neemt hem in zijn bescherming. En in zijn beschutting, en jij toevertrouw ik het meest. Je bent mijn engel God. Je bent mijn engel God. En als ik nou hier de ouden over nalees, ja, hoewel ze veel meer licht hebben als deze dwaas, kan ik toch met alles niet meegaan, want ze schrijven en zeggen. Nee. Want die doen altijd David nog maar een beetje vergoeilijken. Ja, maar hij heeft dat zo niet bedoeld. En hij zou wel wedergekeerd hebben, eerdat de strijd begonnen was. Hij zou wel een inkering en denken, nee, David had nooit ingekeerd. David kon niet inkeren. Je kan wel beginnen met de zonde, maar je kan niet ophouden met de zonde. Je kan nooit meer ophouden. Die broeders van Jozef hebben 20 jaar lang geleugend. En allemaal geroepen, vader, wij weten het ook niet. En er woont een oude man waarin ze smart zeggen, ja vader, die zegt, het is ontzettend. Ik denk dat er van die jongens wel eens onder geweest zijn. Die abasten geweest zijn. En zei, als je nou nog meer over praat, dan zeg ik. Waar we aankomen, dan komen we aan. Het is niet meer te horen. En toch maar niet zeggen. Praat maar niet te licht over een mens, hoor. En niet te licht over de zon. Want, en dan stap ik er weer af en we moeten door. De zwaarste macht die grenst, goed luister hoor. Die grenst aan de almacht. En dat is de zon. Dat is de zon. Als daar de almacht niet net boven stond, dan sleepte de macht der zonde de gehele wereld zonder onderscheid naar een verdoemde weer. Dat is de zonde hoor. Jongens en meisjes, dat is de kracht van de zonde hoor. Ik heb van de week nog gezegd in de huwelijke bevestiging, je krijgt een Bijbel hoor, maar geen televisie. Dat is een uitvinding uit de hel, dat sleept lichaam en ziel naar de hel. En je ziet haast geen dak meer. Of je ziet de nesten des duivels, der daken openbaar. Maar die vorsten der Filistijnen, die zien David en zijn vorsten en aanhang. Ze zeggen, wat zullen die Hebreeën? Moet die ook mee? Moet die tegen de eigen broers vechten? Moet die haar eigen land veroveren? Moet die haar eigen land vernielen? Wat moeten die Hebreeën? Die vorsten zeggen, ze zijn niet van ons. Hun naam is Hebreeën en dat wil zeggen overgetrokken uit de dood, overgetrokken uit de duisternis, uitgetrokken uit de wereld. Dat wil het woord Hebreeën zeggen. Een lief woord, he. En dat paste voor David, hoor. Want dat was hij. Een echte Hebreeën. Maar luister, hoor. Wat zijn dag is. Hij zei, hij is afgevallen, hoor. Hij is geen Hebreeën meer. Lees het maar eens in de derde vers van vorige hoofdstuk. Hij zei, hij is afgevallen. Hij is geen kind van God meer. Hij is geen Abraham's zaad meer. Hij heeft overal afstand van gedaan. Hij loopt in onze gelederen. Hij vecht met ons. Hij strijdt met ons. Zo één was Achis met David. En David met Achis. En dan kunnen ze met erover praten. Net zoveel als ze willen. En zeggen David had nog wel één keer. En nog eenmaal. Als dat was. Dan zou genade in ons sterker zijn dan de zon. Maar genade in ons leggende en niet werkzaam, dan gewint de zonde het van de mens die genade heeft. Kan je toch lezen? Ik vertel je toch geen nieuws? Je hebt toch een Bijbel in huis? Waar toch elke dag een stukje uit gelezen zal worden? Naar waar? Als Christus niet een almachtige God geweest had, had het de zonde nooit ondergekregen, zo min een stijl. Had de toren God nooit teniet kunnen doen. Maar nu heeft hij ze overwonnen, ook de zonde. Dan moeten die Hebreeën. Als ze daar is, niks geen kwaad denken van die mensen, je hoeft ze niet te wantrouwen. Ze gaan nou 16 maanden, bijna 2 jaar met me om. En het gaat allemaal goed hoor, je kan ze best vertrouwen. En wat zeggen die vorsten, die worden boos. Die zeggen die mammon huis, afloop. Die heb ik gezegd, en als hij niet gaat, dan vechten wij. Afloop. Denk je dat hij die man vertrouwen kan, waar het nog van klinkt in onze oren. Saul zijn duizenden en David zijn tienduizenden. Denk je dat hij zo'n man vertrouwen kan? Hij zegt zo tegen, ik vecht voor je en hij vecht zo tegen je. Hij zegt zo, ik strijd met je en hij strijdt zo tegen je. Maar het is een Hebreeën. Het is een Hebreeën. Hij kan op zijn eigen niet aan, een ander kan ook niet op een man. Het is een Hebreeën. Er zijn geen veranderlijkere mensen in hun werk en leven, gedachten en woorden dan een bekeerd mens. Die verandert soms al duizendmaal op een dag. Nee, zei die vorsten. We moeten hem niet hoor. Waar kan die zijn koning, waar kan die Saul zijn hoofd meer mee verblijden dan met de hoofden van deze man, van deze mensen? En dan moet David er God zorgen voor. Dit is zo openbaar van de liefde Gods in zijn eeuwig verbond, dat hij het hier voor het afgedwaalde kind opneemt. Hij kan er niet meer uitkomen. Hij kan er nooit meer van tussenkomen. Het kan ook niet aan het modder zijn afgezucht. Het, oh God, ik heb zelf gezocht. Ik heb zelf gewild. Help nog en verlost nog. Maar hoe, dat weet ik niet. Hoe, dat weet ik. Ja. Hij zal mij aan. Hij zei, dag is David, je moet eens even luisteren. Ik vertrouw je wel hoor. Jawel, je bent mij als een engel gods, maar de vorsten die vertrouwen je. Je bent niet aangenaam in de ogen van de overste mens volks. Dan moet je maar teruggaan. En naar je stad gaan. Ik weet dat ik gewild heb, ik weet ook dat ik betrouwbaar ben, maar keer dan weder. Had David niet moeten zeggen, dank u heren, dank u. Hij was boos, kind van God, boos. Hij zei, wat hebben die knechten tegen mij en tegen Achis? Laten ze me iets opnoemen. En al die tijd dat ik hier en dat ik onbetrouwbaar ben. Laat ze me eens overtuigen. En dan zei Dagens, nee, daar is je overtuiging. Want je hebt trouw met ons gehad. En ik vertrouw je wel, maar de vorsten vertrouw je niet. Gelukkig, hé. Gelukkig, hoor. Als ik ergens geliefd de liefde God ziet, dan zingt ze hier. Hij komt David tegen. Om zijn eigen belofte en zijn koningschap over Israël niet te vernietigen. Daar zou God voor zorgen. En God zorgt altijd voor zijn wet, gelukkig. Altijd. En dan lezen we in dat 30e hoofdstuk. Ja, die tijd die loopt ook altijd zo hard door. Maar kom maar. Dat hij ten derde dag altijd dat getal 3 zegt. Dat komt ook zo menigmaal voor in de schrift. Dat getal 3. En dat wijst ons ten eerste op de goddelijke drieënheid. Van een onveranderlijke vader. Die genereert en baart. De vader genereert zijn zoon en baart zijn zoon. Allerwonderlijkst, alleronbegrijpelijkst, alleen goddelijk, alleen. Den Vader, den Zoon en den Heilige Geest, waar we in het avontuur nog een ogenblik bij stil hopen te staan aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Maar aan den derde dag, Jona ging ook 3 dagen. Ziet op de 3 dagen graflegging van Christus. Drie dagen, waar lezen de profeet Amos. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. En ten derde dag zal hij ons doen verrijzen. In derde dag. Die wijst altijd jong en oud naar de opstanding. Zal ik het makkelijker zeggen? Naar de opstanding, want dat is de uitkomst van al de noden van Gods kerk. Die vloeien uit de opstanding van Christus. Waarom? Opdat we hem kennen in de kracht zijn er opstanding. En in zijn opstanding haalt hij de kwitantie uit het graf. En heeft hij ook deze Sabbatdag nog nagelaten. Als een vrucht van zijn opstanding. Sabbatdag. Maar eerst een zondedag. En dan een sabbatdag. Uit onthouden. Eerst een zondedag hoor. En dan een sabbatdag. Waar ze gans niet aan gedacht had. Heel niet, heel niet. Geen seconde was dat in de gedachten opgekomen. Dan er nog volkeren waren in de wereld. De welke zeiden, nu kunnen we ze nemen. Hij is ten strijde tegen Israël met Achis. En nu is Achis in een oorlog. En die stad Siklag die legt vrij voor ons. Die kunnen we zomaar nemen. Met alles wat er is. En die Amalekieten, eeuwige vijanden van God. Waardoor Saul ook zijn rijk verloren is. En waarvan we in Exodus 17 ook lezen. Dat Amalek naar de rechtvaardigheid Gods van onder de hemel uitgedelgd moest worden. Dat heeft de stad Siklag in brand gestoken. Daar staan 600 man. En daar. Ze horen niet één geluid meer van een vrouw en niet één geluid meer van een zoon. Er is niemand meer die roept vader. Er is geen vrouw meer die roept man, waar ze ons toch over komt. Alles weg, een mooi zin. Alles weg. Puin over, vuur over, rook over, min. Min. Het is verstaanbaar wat er dan volgt. Dat deze mannen zienden, dat ze van alles onterhoofd weenden, met een bitterlijk geween, met een smartelijk geween, een geween waarbij ze de kracht verliezen en de verstand verliezen. zou haast eens even lachen. Ze hebben zo ontzaggelijk geweend als helden. Als helden. Als sponsen die uit kon drukken uit het water. Zodat er geen kracht meer in hen bleef. Geen vrouw meer en geen kracht meer en ook geen verstand meer. Dat was niets meer. Hoe moeten ze doorkomen? Als ze doorgeholpen worden, anders komt er niemand door. Luister maar. En David weende ook. Want ook zijn vrouw en ook zijn kinderen waren weggenomen. Die had het oordeel ook geraakt. Zie je wel dat Gods volk nooit vooruit gaat? Ze gaan altijd onder het oordeel door, want het is voor daad. Een zonderheid voor daad. Met een ander rekent God aan de andere zijde van het graf. Maar met zijn kerk rekent hij hier. Zelfs onder de roede doen doorgaan. En daarna brengen onder de banden verbonds. En dan staat er. Dat David zeer bang, dat moet van mij niet vergen. Dat ik die benauwdheid in woorden kan brengen. Want dat zijn benauwdheden, zijn geen woorden meer voor. Daar zijn geen woorden meer voor. Er is niets wat een mens meer verteert dan angst. Die kan je niet meer zeggen. En daar is geen opening voor aan de troon der genade. Daar hebben al Gods kerk en ook Jeremia van uitgeroepen. Die moedeloze vertering des harten. Ach, zeg je dat mijn moeder geweest waren. Zijn die eeuwig zwanger was. Dat gestorven was in de baarmoeder. Het is te verstaan, geliefd. Het is te verstaan. Daar komt nog wat bij. Het volk sprak haar dood. Ze spraken onder elkaar. We gooien hem dood. We gooien hem dood. Het is zijn schuld. Hij heeft de weg hier naar het Filistijnenland gekozen. Wij zijn hem gevolgd. Maar hij is de schuld. En hebben ook de stad onbewaakt achtergelaten. Zodat hij van alle zijden aangevallen geworden. Het is Davids schuld. Afgelopen. Het is waarom. Het is echt waar. Daar. En dan hoor ik mijn moeder nog zeggen, o God, ik heb het wel gedaan, maar laat ik het nog eens gedaan hebben. Laat ik het nog eens gedaan hebben. Dan spreken ze onder elkaar om hem te stenigen. Wat zeg ik? Zijn dat die 400 en 600 mannen die in 1 Samuel 22 tot de Aspelonk Adullam kwamen? En die hem tot een overste gekozen hebben. Zijn dat diezelfde mannen? Zijn dat diezelfde mannen? Terwijl ik een onder de heerschappij van Saul gevloten zijn als bedroefden, als benauwden, als schuldeisers. En David gekozen hebben als een overste. En moet hij nou gedood worden? Moet hij nou gestenigd worden? Zie je nou geliefden? Wat een stuk dat is. Een geliefde Christus na een jaar in de bevinding. Weg met hem. Weg met Jezus. Kruisten. Na een openbaring van zulke allerliefste Heer Jezus. Waarvan je uitgeroepen hebt. Ach, dat hij mijn liefste was. Dan er zulke beproevingen voordoet. Dat je uitroept. Weg met Jezus. Weg met Christus. Hier zie je het voorbeeld. Dat je nooit kunnen denken. Dat er zoveel vijandschap in je hart en overbleef. Dat je alleen maar Christus kruist. Maar dan staat er. Daar komt de genade weer openbaar. Doch. Dat woordje doch wilde zeggen. David had geen steen voor niet één van al die mannen. Niet één. Niet één. Trouwens, het was ook zijn schuld hoor. Het was echt zijn schuld. Jazeker. En hij meende zijn schuld. Aanvaarde zijn schuld. Aanvaarde het oordeel. En daarin heeft David ervaren. Toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Heb God mijn paske. Zie hoe nabij de dood dat die man is. En als David in die angst verteert, dan ziet hij de beloften in de dood. Dan ziet hij de genade. Dan ziet hij alles in de dood. En dan is er maar één stem verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. En dan staat de dood daar. Sterkte zich. En dit sterke van David in den Heer, Jehovah, van onveranderlijke, de verbond getrouwd. Die nooit geen afstand doet van zijn kerk, maar hij werd zijn zondaar. Hij maakt zijn schuldenaar. En dan gaat David toevallen, invallen en voor God vallen in het slot. Want David sterkte zich in de Heer en de God als een overgaat. Dat is weggeven jezelf. Aanvaardigen niet. De deugde Gods in zijn wraak oefenen de gerechtigheid. Het is aanvaard en dat doet hij daar. En aanvaarden dat is bekennen aan u oprecht mijn zonden. Verborgen geen kwaad dat hem werd gevonden. Daar viel David als zondaar. En daar openbaart zich de middelaar. Waarin David gesterkt en weer is thuis of weer is terecht gebracht. Zie je nou wel? David sterkt. En heb ervaren in de Heer, dat is een verbondsnaam. Dat is een verbondsnaam. Waarvan we gezongen hebben, Psalm 89. Dat hij nooit geen afstand zal doen. En hem nooit uit het verbond zal leggen. Maar David sterkte zich in de Heer. Zijn God, was zijn God gebleven. Het was zijn God gebleven. Al had hij 16 maanden geleefd buiten God en zonder God. Geen wonder dat de kerk van tijden zucht. Breng onze weder, o God, onze zuiver, uw aanschijn over ons licht. Daar legt de zondaar onder God. Door wie heb nu nog gestenigd? Niet één hoor. Niet één hoor. En er zijn nog stenen genoeg hoor. Oh ja, er zijn nog stenen genoeg. En die stenen zullen best geworpen worden. Op een van Gods kinderen, waar die ook woont. Ik kreeg laatst nog een briefje van broer Lemijn. En die schreef me er ook nog een stukje van. Ik dacht, nou, het is daar ook net eender als hier. En hier net eender als daar. Kan ook niet anders hoor. Gods kerk, Gods knechten gaan geen vreemde wegen. Maar wel smartelijke wegen. En David sterkte zich. En daar komt er niks voor. Priesterlijke gewaar. En dan wordt Gods aangezicht gezocht. Zie je, de deur is weer open, hoor. De deur is weer open. Hij kan het weer kwijt. En dan geeft God hem alles terug. Alles. En dan hebben ze niemand doodgeslagen. Want God had ze kennelijk bewaard. En als dan dat leger de Amalekieten overwonnen is. En in zijn duizenden ondergebracht is. Dan schiet er een buit voor David. Een buit voor David. Ten eerste dit al. Weer een God voor zijn hart. Weer bloed voor een zon. Weer een borg voor een schuld. Dat is de grootste buit. Dat is de zaligste buit. Maar dan schiet er nog een buit ook voor die 200 die in de vette konden. Hij had geen moed meer. Hij had geen kracht meer. Die moest aan die beek bij Ezel blijven. En je had gade niet. En dan gaat David weg. Met de gedachte, die zien we nooit meer. Die zien we nooit meer. En als je gedachten krijgt, volgt hij Christus nooit meer zien zal. Dan krijg je een smart en je houdt een smart. Totdat hij zichzelf. Bij vernieuwingen openbaar. En dan gaat de weg open voor zijn koningschap. Lees het maar eens op je gemakje. Dan kan God hem een kroon geven. Dan kan God hem een troon geven. Dan kan God zijn belofte vervullen. Dan krijgt God er de eer van. En David de genade en de vijanden worden ondergebracht. Amen. Och, een enkel woord, heren, van hetgeen die gezegd kan worden. Wat zonden is, hoe diep de zonden zijn, en hoe breed de zonden zijn, en hoe gruwelijk, kan niet gezegd worden. Er wordt eeuwig over geweend in de hel. Zonder of wat. Er wordt eeuwig over geschreven. Zonder ooit het einde ervan te vinden. Maar gij hebt uw genade wijdgesteld door den dood van uw lieve zoon. Waar met David bij vernieuwing werd tot een zoon gemaakt. En dan neemt u zijn zonde en hij krijgt de genade. Dan neemt u zijn toren en hij krijgt de liefde. Dan neemt u de dood en gij geeft hem het leven. Dankzij u, o eeuwige raad. En zoete Heere Jezus en God en Heilige Geest, die zo laag bukt om in de moordspelonken van ons hart een tempel te bouwen waar alleen het welbehagen God in zegen vieren zal. Eeuwiglijk en aanbiddelijk. Amen. Psalm 36. En daarmee het derde zangvers. Bij u, Heeren, is de levensbron. Uw licht doet klaren aan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. Wij die u kennen, mild en goed en toont de oprechte van gemoed. Uw recht was op vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrapt, nog boze hand in ballingschap, ellendig om doet werven. Daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in een jammer staat, waarin ze hulpeloos sterven. Dat is het laatste van de 36e psalm. Met u allen. Amen.